الله على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اپنی ایڑیاں گردنے اور کندھے ایک سیدھ میں کر کے سب سیدھی کر لیں. دو آدمی کے درمیان جگہ چھوڑنا گناہ ہے. کندھے سے کندھا مس یعنی ٹچ کیا ہوا رکھنا واجب, سب سیدھی رکھنا واجب, اور جب تک اگلی سب پوری نہ ہو جائے جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کرنا ترک واجب ناجائز و گناہ ہے. اپنی صفوں کو درست کریں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ألم يجعل

مجھے غلبہ عطا کر یا خدا, اس علی کا دیتا ہوں جو. یہ دو کتابیں بڑی زبردست کتاب ہیں, ان کو ضرور پڑھیے گا, اور ان کو منگوانے کے لیے میں ایک مرتبہ آخر میں کریں, یہاں پہ حاضرین مجلس کے لیے بھی کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی دعا کریں. تھینک یو ویری مچ. کتنے دن میں یہ کتاب پڑھنی چاہیے؟ پاکستان کے اوپر اور ساری دنیا کے اوپر رہے اور ان سے فیض اسی طرح ملے. اپنے نفس کی خواہشات کو کچلئے اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہو کر ان کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے عقیدہ اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہیے. اعلی حضرت نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کے فروغ کے لیے آپ صرف سننے والے نہ بنے بلکہ پیغام پھیلانے والے. دعوت اسلامی کا 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع 12

صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو, اس وقت ہم ناروے اوسلو میں ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہیں. آئیے, یہاں پر ایک سٹور ہے, اس کو وزٹ کرتے ہیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. السلام علیکم. دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے. دین کا پیغام کیا ہے؟ میرا نام محمد کیسر انصاری. کیسر بھائی, یہ بتائیے مدنی چینل آپ کیا چلتا ہے, آپ مدنی چینل کیسا لگتا ہے؟ الحمدللہ مدنی چینل بہت اچھا ہے. اس کا ایک سلسلہ اگر ختم ہوتا ہے تو دوسرا ماشاءاللہ شروع ہو جاتا ہے. بندہ اپنے کاموں سے ہٹ کے اس کو ہی دیکھتا رہ جاتا ہے. امیر اہل سنت کا دیدار بھی آپ نے مدنی چینل پر کیا, ان کے مذاکرے سنے, کیسا لگا؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا. اور بعض وقت ایسے ہوتا ہے الحمدللہ کہ 11 بجے میں سٹور بند کرتا ہوں اور اسی وقت ان کا مکالمہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا, آپ 1 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں سٹور پہ؟ جی, دکان بند کر کے تو وہ مکالمہ جو ہے نا ادھر دیکھتا ہوں, کیونکہ گھر میں بچے سو رہے ہوتے ہیں. جو 1 جنوری تھی دسمبر کا جو بڑا جی, تو اس وقت حضرت صاحب کو بھی عجیب عمران بھائی وہ اٹھنے نہیں دے رہے تھے, تو میں نے کہا اگر یہ کھڑے ہو سکتے تو میں کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا. تو ماشاء اللہ وہ 5 بج گئے تھے ادھر پاکستان میں, ادھر ہمارے 2 بج گئے تھے. آپ بھی بیٹھے رہے, میں بھی ادھر ہی بیٹھا رہا. اس ملک ناروے آسلو کے اندر اگر ہمارے اسلامی بھائی یہاں مدنی چینل چلا کر دیکھ سکتے ہیں, دوسرے آنے والے گاہکوں کو دکھا سکتے ہیں, تو ہمیں بھی یہ نیکی کا کام کرنا چاہیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صحرائے مدینہ, چلو صحرائے مدینہ, صحرائے مدینہ, چلو صحرائے مدینہ, صحرائے مدینہ, چلو صحرائے مدینہ. ہم الحمدللہ اپنے گھر بار کی, اپنے کاروبار کی قربانی دے کر اس سنت بر اجتماع میں حاضر ہوئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں یہاں آنے کے بعد بھی سنت سیکھنے سے محروم رکھے. لہذا بیان سے پہلے اچھی سی نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ سوجلہ جب تلاوت کلام پاک ہوگی تو توجہ کے ساتھ خاموش رہ کر سنوں گا. زور سے انشاءاللہ بھی کہتے رہیے. انشاءاللہ سوجلہ جب نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کی جائے گی تو جھوم جھوم کر انشاءاللہ نعت شریف بھی پڑھوں گا. انشاءاللہ سوجلہ جب سنت تمہارا بیان ہوگا تو توجہ کے ساتھ نگاہیں جھکائے, حتی الامکان دو زانوں بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر توجہ کے ساتھ سنوں گا. بیان میں جو مدنی پھول بیان کی جائیں گے انشاءاللہ سوجلہ حسب ضرورت اپنی ڈائری میں نوٹ بھی کروں گا. بیان میں جو بات پسند آئے گی اس پر سبحان اللہ کہوں گا, جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ سوجلہ کہوں گا. جب غیبت کے خلاف نعرہ لگایا جائے گا تو انشاءاللہ بھرپور جواب دوں گا. کس طرح جواب دیں گے؟ غیبت کے خلاف جنگ. اس طرح جواب نہ دیں کہ آپ کی آواز پنڈال سے باہر بھی نہ جا سکے, بلکہ اس طرح جواب دیں کہ جو آپ کی آواز سن رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ غیبت کے خلاف جنگ میں شامل ہو جائیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, محبتوں کے چور چغل خور, کفر مدینہ لگا رہے انشاءاللہ حسوال, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ حس وجل, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ حس وجل. اب انشاءاللہ حس وجل تلاوت کلام پاک کی جائے گی. جو اسلام بھی ادھر ادھر ہے یا باہر بستوں پر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلدی جلدی آگے آگے تشریف لے آئیے اور سنت برے بیان کو سن کر اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کیجئے. مدینہ

نبأها به قالت من أنبأك هذا فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير آمنت بالله صدق الله العظيم اعلان جنگ غیبت کے خلاف اعلان جنگ نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کیا بات مدینہ بات مدینے کی کیا بات مدینے کی مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا تیری سرکار یا رسول اللہ ہے رضاؤں سے کو شکوں جو میرا غوث ہے اور لا دے لا بیٹا تیرا سب پڑھیے صلی اللہ علیہ قیا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بڑا ہی پیارا کلام, اور اس کلام میں درود و سلام بھی پڑھا جائے گا. تو مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے رہیں انشاءاللہ, اس کلام کی برکت بالخصوص نصیب ہوگی انشاءاللہ. پڑھیں گے نا مل کر انشاءاللہ, ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ مل کر پڑھیں, بے شمار برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے, سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے, ان کے ہاتھ میں ہر کل جیں گے مالک کل کہلاتے یہ ہے, ان کے ہاتھ میں ہر کل جیں گے مالک کل کہلاتے یہ, رب کے موتی یہ گے قاسم رچ اس کا دکھلاتے یہ ہے, رب کے موتی یہ گے قاسم رچ اس کا دکھلاتے یہ ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم یہ پلاتے یہ ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم یہ پلاتے یہ ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم یہ پلاتے یہ کچرے دنا تک رسائی جاتے یہ گے آتے یہ گے کچرے دنا تک رسائی جاتے یہ گے آتے یہ گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو, سرکار کی آمد بابا دلدار کی آمد بابا تو اٹھا کر بولو پرچم لہرا کر بولو دیوانو چوم کے بولو بابا ذرا اونچا بولو مرحبا السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نور اللہ یا رسول اللہ تیرے کہنے والوں کی ہے نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے وہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے وہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر وہ مرمت میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سناتے یہ مرمت میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سناتے یہ رنگے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کر چھپاتے یہ دامن ڈھک کر چھپاتے یہ دامن ڈھک کر چھپاتے یہ دامن ڈھک کر چھپاتے یہ دامن ڈھک کر چھپاتے یہ اپنے بندوں کو پلو بھر بنا دیں گے اپنے بندوں کو پلو بھر بنا دیں گے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر وہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر وہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا بولو مرحبا میرا کر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے وہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر وہ ماں جب اٹھ روتے چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف باپ فرماتے یہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بناتے بناتے یہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ان آئنا کل تو سنساری کثرت پاتے یہ سلم سلم کی دھارک سے پل سے پان لگاتے یہ کہ جو رضا سے خوش ہو گزرے مشرا رضا کر سناتے یہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر وہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر وہ اقبال السلام علیکم یا رسول اللہ اقبال السلام علیکم یا حبیب اللہ اقبال السلام علیکم یا نبی اللہ والا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 1431 سنہ ہجری کی آج ربیع النور شریف کی 27ویں شب ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا سنت و بھرا عظیم الشان 3 روزہ اجتماع جس میں باب المدینہ کراچی اور حیدرآباد اور اس کے اطراف مدین وغیرہ کے آس پاس کے اسلامی بھائی شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, قوم عاد یہ ایک مشہور قوم گزری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علی نبینا و علی صلاۃ والسلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا, مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کے نبی کو جھٹلایا, ان کی نافرمانی کی, اپنے کفر پر اڑے رہے. اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا ہود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ان نافرمانوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے, مگر اس نافرمان قوم کی سرکشی بڑھتی چلی جاتی اور اللہ عز و جل کے نبی کی نافرمانی اور ان کے جھٹلانے کا سلسلہ جاری رہتا. اور کہتے کہ وہ وعدہ کیوں نہیں پورا ہوتا جس کا تم کہتے ہو, اور عذاب الہی کو دعوت دیا کرتے تھے. آخر کار عذاب الہی کی جھلکیاں ظاہر ہوئی. تین سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط خشک سالی کا دور دورہ تھا. یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے. اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا مصیبت آتی تو یہ لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھی. چنانچہ ان میں کی ایک قوم مکہ معظمہ پہنچی. اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو حضرت ہود علی نبینا والے صلوات و سلام پر ایمان لا چکا تھا, مومن تھا, مگر اس نے اپنے ایمان کو اپنی قوم سے چھپایا ہوا تھا. جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگی تو اس کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور اس کو ظاہر کرنے پر یہ اس کو ابھارتا رہا اور اسے تڑپ کر کہا کہ میری قوم تم لاکھ دعائیں مانگو مگر اللہ عز و جل کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری نہیں کر لیتے. جب انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو بہت مارا اور مار مار کر ان کو الگ کر دیا. پھر دعائیں مانگنے لگے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے تین بدلیاں بھیجی, ایک سفید, ایک سرخ اور ایک سیاہ, اور آسمان سے آواز آئی کہ ایک قوم عاد تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان تین میں سے ایک کو پسند کر لو. ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا. یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی. چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا. قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. حضرت ہود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے میری قوم دیکھ لو عذاب الہی بادل کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے. مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو ایک بار پھر جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب, یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے. چنانچہ یہ بادل آبادیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا. ایک دم نہ کہا اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سواروں کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی. پھر اتنی زوردار ہوئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے گئی. یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا, مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. سات رات اور آٹھ دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی, یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی بھی نہ بچ سکا, سب مر کر فنا ہو گئے اور اس قوم کا بچہ بچہ باقی نہ رہا. جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں. پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا, اور حضرت ہود علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخر زندگی تک وہیں عبادت میں مصروف عمل رہے. اے صحرا مدینہ میں ہونے والے تین روزہ سنت و بر اجتماع میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, نیز انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ملک و بیرون ملک کے مختلف مقامات پر سننے والے اسلامی بھائیوں, قرآن پاک کے اس دردناک واقعے سے جو کہ سورہ احقاف میں بھی اس کا بیان کیا گیا ہے, ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قد آور قوم تھی، ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ لہلاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمی اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد تھا، عیش و عشرت کے سامان پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر کے رکھ دیا اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ ان کی قبروں کا بھی کہیں نہ وہ نشان باقی نہ رہا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو سہرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے 3 روزہ سنت عمر اجتماع میں سن رہے ہو، مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور تو کیجئے، قوم عاد کی طاقت، ان کے استحکام، ان کے محلات، ان کے عیش و عشرت کا سامان ان کے کیا کام آیا۔ ہم جیسی کمزور قوموں کا کیا بنے گا کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کی کس میں تاب ہے؟ جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت اور بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں اور اپنی کوشش و طاقتور اعمال صالح اور نیکیاں کرتے رہیں۔ اور قرآن پاک میں جس طرح ان قوموں کا بیان کیا گیا، اس واقعات کو پڑھتے رہیں۔ قرآن پاک میں کئی اقوام کے ایسے بیان کیے گئے سابقہ جنہوں نے سرکشیاں کی، جیسے کہ قوم عاد کا ابھی آپ نے انجام سنا کہ ایک آندھی آئی انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر لے گئی۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکاں اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اٹھارہ سو تینتالیس عیسوی میں کسی ملک کا فوجی دستہ اس ریگستان کے قریب پہنچا جہاں یہ قوم آباد تھی، احقاف۔ اس کا بیان ہے کہ یہاں کی ریت بالکل صفوف کی طرح ہو چکی ہے۔ وہ کہتا ہے فوجی کہ میں نے دور سے ایک شاقول، وہ عمارت کو دیوار کو درست کرنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، اس میں پھینکا تو 5 منٹ کے اندر اس میں غرق ہو گیا اور اس رسی کا سرا جل گیا جس کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا۔ وہ ایسا ریگستان ہو گئی وہ مقام، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے، را مکہ کیسے کیسے ہوئے، نامور بے نشاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کیا قوم لوط کی تباہ کاریاں بھول گئے؟ بات صرف قوم عاد ہی کی کہاں ہے؟ قرآن پاک میں سے کئی اقوام کا بیان ہے، اور عبرت کے لیے وہ نظر چاہیے جو ہم یہ قوم کا حال پڑھیں اور عبرت لیں کہ یہ قوم کہاں تھی اور کہاں چلی گئی، ان کی نافرمانیوں کا انہیں انہیں کیسی سزا ملی. چنانچہ جب قوم لوط کی سرکشی اور بد فعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ عز و جل کا عذاب آ گیا. چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے. پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے. یہ سب فرشتے بہت حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. وہ بدکار قوم جو قوم لوط کے نام سے مشہور ہے وہ ان مہمانوں کو اذیت دینے کے لیے ایذا دینے کے لیے ان کے ساتھ بد سلوکی کرنے کے لیے برے افعال کرنے کے لیے حضرت لوط علی نبینا والے الصلاۃ والسلام کے گھر کی دیواروں تک پر چڑھ گئی. گھر کا گویا محاصرہ کر لیا. حضرت لوط علی نبینا والے الصلاۃ والسلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا چاہا. ان کو ایک بری حرکات سے باز رکھنے کی کوشش فرمائی مگر یہ سرکش قوم اپنے بے ہدا جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی. تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے. یہ منظر دیکھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ عز و جل کے نبی آپ غمزدہ نہ ہوں, ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں, لہذا عام مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر کوئی بھی نہ دیکھے, کہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے ہونے کا وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے. چنانچہ حضرت لوط علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے. پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکرا چور ہو کر زمین پر بکھر گئی. پھر کنکر کے پتھروں کا میہ برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاک سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے تین روزہ سنت و برے بیا اجتماع میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین تاریخ کا مطالعہ کریں, کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے آ رہے ہیں, کیسی کیسی بستیاں اجڑ گئیں, کیسی کیسی قومیں صفاہتی سے مٹ گئیں. جب اللہ عز و جل کی نافرمانیوں کا سلسلہ بڑھتا ہے, اس کے پیارے رسول کی نافرمانیوں کا سلسلہ بڑھتا ہے, اللہ کے نبیوں کی نافرمانیوں کا سلسلہ بڑھتا ہے, اللہ عز و جل ناراض ہو جائے. میٹھے اسلامی بھائیوں, اس کے قہر سے پھر کون بچائے؟ مٹ گئے قوم کی قومیں, مٹ گئی آبادوں کی آبادیاں, مٹ گئی کھنڈرات رہ گئے. آج ان مقامات پہ لوگ جا کر تفریح تو کرنے جاتے ہیں لیکن ہائے افسوس, ست کروڑ افسوس, وہاں جا کر عبرت کی نظر سے دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ قومیں کہاں گئی, ان کے اونچے اونچے محلات کہاں گئے, ان کے عیش و عشرت کے سامان کہاں گئے, یہ قد آور لوگ کدھر گئے, صحت مند جسم کے مالک لوگ کدھر گئے. پہاڑوں کو چیر کر, پہاڑوں کو تراش کر مکان بنانے والے قوم کدھر گئی؟ وہ قوم جو قوم سبا کے نام سے مشہور ہے, اس کی آبادی کا تو یہ حال تھا کہ آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس سے مچھر نہ مچھی نہ کھٹمل نہ سانپ نہ بچھو، موسم یہی معتدل، نہ گرمی نہ سردی، یا تک کہ باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھل سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا. غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون و آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو اللہ عز و جل کی نعمت یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے اللہ عز و جل کے مقدس نبیوں کو جھٹلایا. اللہ عز و جل نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا جس نے ان لوگوں کے باغات اموال و مکانات سب غرق کر دیے اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی. عمدہ لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل نمودار ہوئے. یہ قوم عمدہ لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی. قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے. ایک چوہے نے اللہ عز و جل کے حکم سے بند کی دیوار نے سوراخ کر دیا اور بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاہ بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگا زوردار سیلاب آ گیا اور بستی والے اس سوراخ اور شگاہ سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک سیلاب کی دھاروں نے ان بستیوں کو غارت کر ڈالا. ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا. قوم سبا کی ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور اللہ عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی. ان کی بدعمالیاں اللہ عز و جل کے نبیوں کے ساتھ بے ادبی اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو اللہ عز و جل جو قہار و جبار بھی ہے اس کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. سچ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، سچ ہے نیکی کا سر آبادی اور بدی کا سر بربادی ہے. زیادہ ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی اور گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے. کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد، اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویرانہ بن جاتی ہے. تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور سہرہ مدینہ میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں، یوں تو کئی واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں. عبرت کے لیے میں نے 3 واقعات، 3 قوموں کے مختصر سے واقعات آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا یہ ذہن بنے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ذرا سوچو، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتت المدینہ کی مطبوعہ عیون الحکایہ جلد اول میں حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا حقل بن زیاد اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوران بیان ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اللہ عز و جل کی نعمتوں کا بہت شکر ادا کرو جن کی وجہ سے تم اللہ عز و جل کی بھرکائی ہوئی اس آگ سے دور کر دیے گئے جو دلوں تک چڑھ جاتی ہے، تم ایسے گھر میں ہو جس میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرنا ہے، تم بہت ہی قلیل عرصے کے لیے ان لوگوں کے نائب بن کر آئے ہو جن کی عمریں تم سے زیادہ تھی، ان کے جسم تم سے زیادہ لمبے تھے، ان کے پہاڑوں انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر پھاڑ ڈالا اور چٹانیں توڑ ڈالی، وہ ایسے جنگجو اور بہادر تھے کہ شہروں میں پہنچ کر شدید حملہ کرتے، ان کے اجسام ستونوں کی مانند تھے، انہوں نے اس فانی دنیا میں بہت کم وقت گزارا، گردش ایام نے ان کی طویل عمریں گھٹا دی، ان کے نشانات مٹا دیے، ان کے گھروں کو ویران کر دیا، ان کے ذکر کو بھلا دیا، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا، جو لوگ بہت گرجدار آواز میں باتیں کرتے تھے مرنے کے بعد کبھی ان کی دھیمی سی آواز بھی سنائی نہ دی، وہ فضول امیدوں میں پڑے عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہے تھے، انہوں نے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل نہ کی اور غفلت کی وادیوں میں بھٹکتے رہے، پھر اچانک رات کے وقت ان پر اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہوا تو ان میں سے اکثر اپنے گھروں میں سو ہی رہ گئے، یعنی موت کے منہ میں اتر گئے، اور جو باقی رہ گئے تھے وہ عذاب کے آثار و نشانات و زوال نعمت و تباہ و برباد گھروں کو دیکھنے لگے، ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے عبرت و نشانیاں ہیں جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے بعد تمہاری عمریں کم ہو گئی ہیں، دنیا فنا کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اب ہر طرف برائیوں کا دور دورہ ہے، وہ ادھر گزر پیٹ پھیر گیا، خیر خواہی اور نرمی رخصت ہو گئی، اب عبرت نہ گھول نہ کیا، مختلف قسم کی سزائیں، فتنہ و فساد، لغزشوں کی بھرمار اور گزرے ہوئے ان لوگوں کی بری باتیں باقی رہ گئی جن کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہوا، اے لوگوں تم ان غافلوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں طویل عمری کی جھوٹی امیدوں نے دھوکے میں ڈالے رکھا، نہ دل دائے شہر کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے نہ گر نہ گر بھی دائے شہر جو ہی رہے گا نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نہیں کوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، آندھی آئی قوم کو اڑا کر لے گئی،